فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادة برنامج كدو حواريسي دو هدهان وكلات كلا سعطان ورباهن تي اسلامي الفرقان عاوة قوضب بدان ادكو وسو قد بدون نوحا كمدا عيدا مدى حركة مجاهدين تل شباب وصا عادي لسو دافيه هول قلك كالفولي عاسي مدى دلك الصومالي ايو قبل كمدوك كواسي ولغو بيكسدي حبن مهيم وهاد دولد فدرالكا waxaan idin soo gudbi doonaa xogta masuul ka tirsan dawladda federaalka oo lagu dilay magaalada Muqdisho. Maxaad kala socotaa taariikhda siraaca geeska Afrika ku dhaxmaray Islaamka iyo Nasaarada Xabashida Itoobiya? Maqaal qodobkaasi ka hadlaya ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbi doonaa. Mulutaqa ballaaran oo lagu gorofeynayo colaadaha Nasaarada Xabashida iyo Soomaalida barigii hore iyo hadda oo ka dhacay magaalada Jilib ee wilayadda Islaamiga ah ee Jubbooyinka, aqoonyahanno, arday iyo culimo iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka qayb galay ayaad barnaamijka ku maqli doontaan. Askar horleh oo kasoo goostay maamulka Koonfur Galbeed oo kasoo muuqday kaamirada Al-Kataib muuqaal laga baahiyay askartaas oo ay ka waramayaan asbaabihii ku kaliftay inay kasoo goostaan ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbi doonaa. Qodobadaasi waxaan idin soo gudbi doonaa abwaan Soomaaliyeed oo gabay ka tiriyay damaca gurracan ee xabashidu ka leedahay dhulka Soomaalida. ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهذا كسو دوادة برنامج كدو حواري سيدة ودامستران ciidamada xarakada mujaahidiin tal shabaab ayaa saacadii la soo dhaafay waxay howlgal kala duwan ka kalfuliyeen gobolada Banaadir iyo sidoo kale Mudug, kuwaasi oo lagu beegsaday xubno muhiim u ah dawladda federaalka. Gobolka Banaadir, howlgal ciidamada mujaahidiin ta maanta ay ka fuliyeen degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho waxay ku dileen nin lagu magacaabi jiray Xasan Nuur Cali oo ku magac dheeraa Musho. Wuxuu ka mid ahaa saraakiisha waaxda canshuuraha maamulka degmada Dharkeenley. Sidoo kale mujaahidiinta ayaa qarax maanta la beegsaday ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ku sugnaa sarkuusta ee magaalada Muqdisho. Waxay ka mid ahaayeen ciidamadan askar sida gaarka ah u qaabilsan la dagaalanka shacaayirta Islaamka, gaar ahaan xijaabka, niqaabka iyo sidoo kale cimaamadaha ay rag wataan. Dhanka kale mujaahidiinta maanta waxay qarax la beegsadeen ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ku sugnaa agaarka xerada Gordon ee magaalada Muqdisho. Waxay ahaayeen askartan sidoo kale kuwa sida gaarka ah u qaabilsan la dagaalanka xijaabka, niqaabka iyo sidoo kale cimaamadaha. Dhanka iyo gobolka Mudug, ciidamada mujaahidiinta waxay galabta weerar madaafica ku qaadeen xero ciidamada dawladda federaalka ay ku leeyihiin duleedka magaalada Camara. Weerarkaasi waxaa ku dhaawacmay sida aan xogta ku helnay hal askari. Duqeynta maalmahan mujaahidiintu way sii kordhiyeen. Tan ka dhacday Camara waxay ku soo aadeysaa iyadoo sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ay dhowaan weerar madaafica ku garaaceen xero ciidamada xabashida Itoobiya ay ku leeyihiin magaalada Qansax dheer ee gobolka Bay. Dhowaan ayay ahayd sidoo kale markii ciidamada mujaahidiinta gaar ahaan qaybta madaaficda ay weerareen xerada Xalane ee magaalada Muqdisho. Waxaana halkaasi kasoo gaaray UNK ama waxa loogu yeero qaramada midoobe khasaare aad u culus, ilaa heer ay gaareen inay soo saaraan bayaan ay ku qiranayaan in qaar ka mid ah ilaaladooda ay ku beeleen weerarkaas. waaga dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybiisa hore ayaan ku guda jirnaa. dhegeyste, maxaad kala socotaa taariikhda siraaca geeska Afrika ku dhexmaray Islaamka iyo Nasaarada Xabashida Itoobiya? Maqaal ku qornaa luqadda carabiga uu qoray qoraa lagu magacaabo Sayid Maxamed Xasan ayaa waxaa lagu daabacay websaytka Tibyaan ee wacyigelinta. Waxay noo soo jeedinayaa Maxamed Cali Aadan. توحدوا في حربنا وتصالحوا وتواصلوا رأس أمريكا وهم عيد لها والأرجل أبون كسر هلالنا بصليبهم أن ينزلوا. جغرافي أهان مركا لغا هدلا منطقة دقيسك أفريكا waxa ay ku fadhiisaa masaxa kor u dhaafaysa 2 milyan kilometir laba jibaaran waxa uuna ka soo bilaabanayaa badda mediterranean-ka ilaa badweynta hindiya waxa uu kala gobol ku leeyahay ila biyoodyo gudaha ah oo ka soo bilaabanaya xagga koonfureed baabul mandab ilaa kanaalka suez dhanka waqooyi masaxadan 460,000 meel afar geesood ah marinadan waxa lagu tiriyaa kuwa ugu muhiimsan ee shidaalka laga soo saaro mandiqada carabta gaarsiiya yurub taasoo ka dhigan in dawladaha marinadan dhaca ay majaraha u hayaan isu socodka ganacsiga adduunka halka sidoo kale marinadani ay muhiim u yihiin dhaqdhaqaaqyada military ee ku wajahan mandiqada qaliijka carbeed iyo qaaradweyka hindiya marka laga hadlayo ahmiyadda mandiqada geeska afrika waxa lagu tiriyaa inay ka mid tahay goobaha ugu muhiimsan caalamka ee hodanka ah waxaana laga helaa macaadin iyo waxyaabo qaali ah oo ay mandiqadu caan ku tahay sida gaaska dahabka iyo shidaalka iyadoo sidoo kale ay ku yaalaan kaydad ballaaran oo laga helo macaadinta uraniumta ee loo adeegsado farsamooyinka warshadaha haddii aynu iimaanno dadka ku nool mandiqadan iyo tiradooda waxa ay geeska afrika haysataa dad aad u tiro badan iyadoo lagu qiyaaso dadka ku nool mandiqadan inay kor u dhaafayaan 200 milyan oo qof waxaana ku nool qoomiyado badan oo kala diin ah kuwaasoo ku hadla luqado kala gedisan 600,000 dadka mandiqada ku nool ayaana haysta diinta islaamka waxa uu islaamku mandiqadan ku soo gaaray uguna dhexfaafay qaab dacwo silmi ah ma jirin ciidamo hubaysan oo faatixiin ah oo halkani soo gaaray si ay diinta islaamka u faafiyaan hijrooyinkii ay sameeyeen afraad ka mid ah saxaabada iyo muslimiinta iyo si guud qulqulkii qabaa'il carbeed ay halkani ku soo gaareen ayaa ka qayb qaatay in islaamku uu saldhigto mandiqadan dadkii asal ahaan degi jirayna ay la xidhiidaan muslimiintii carbeed ee u yimid faafinta diinta islaamka iyo xitaa arrimo ganacsi isku milanka muslimiinta carbeed iyo dadkii asalka ee degi jiray mandiqada geeska afrika waxaa ka dhashay in mandiqadani ay ka aasaasmaan imaarada islaami ah oo tawxiidka iyo jihaadka ku dhagan waxaana imaaradahaasi ka mid ah imaarada islaamiga ah ee shaw imaaradan ayaa saldhigeedu waxa uu dhacaa galbeedka webiga cawaash waxaana taariikh ahaan la og yahay in galbeedka buurta shaw ay deganeed mamlakadii nasaarada ee suleymaaniyada taasoo ay dagaalo adag la galeen muslimiinta imaaradii ugu horreysay ee islaami ah ee ay muslimiinta ka aasaasaan mandiqada geeska afrika waxaa dhidibada u taagay shakhsiyaad ka soo jeeda qabiilka carbeed ee bani makhzuum oo uu hoggaaminayay nin lagu magacaabo wud bin haashim al makhzuumi muddo ku siman 4 qarni ayay qoyskani gacanta ku hayeen hoggaanka imaarada islaamiga ee geeska afrika waxaana xilligooda ay gaareen isku filnaansha xagga gudaha ah maadaama ay xoogga saareen tacabka waxaana inta dheeraa inay hirgeliyeen madaaris lagu barto Qur'aanka Kariimka masaajida iyo goobo kale si diinta Islaamka loogu dhexfaafiyo bulshada taariikhda imaarada Shaw ee cusurtii dhexe ayaa inta badan ka qarsoonayd taariikhyahanadii iyo dhulmareenadii muslimiinta ahaa sida Al-Umari iyo Al-Maghrizi illaa markii dambe mustashriqa ka soo jeeda dalka Talyaaniga ee lagu magacaabo Ruusiya uu helay dokumenti uu qoray nin aan la garanaynin oo ka sheekeynaya dhacdooyinkii qabsaday imaarada Shaw intii u dhaxaysay sanadihii 628 ilaa 677 Hijriyada waxaa markii dambe imaarada Shaw kala wareegay hoggaanka imaara cusub oo loogu magacdaray Awfad taasoo la dhisay sanadkii 684 Hijriyada waana mid ka mid ah imaaradihii ugu caansanaa ee soo maray geeska Afrika iyadoo ku suntaneed halgan jihad oo xiriir ah oo ay kula jirtay nasaaradii Xabashida ee mandiqada ku sugnaa Awfad waxa ay magaca ka sidataa magaalada loogu magacdaray Jabrat ee galbeed kaga beegan Zeylac dhulka ay ku fadhiisana waxaa ka mid ah koonfurta Eritrea iyo Djibouti oo asal ahaan laga jaray Soomaaliya iyadoo dhinac kale gaaraysa Harar dhulka Soomaali galbeed iyo deegaanada uu haatan ka arimiya maamulka Somaliland tani waxa ay ka dhigan tahay in imaaradani ay gacanta ku haysay albaabka laga galo badda cas ayna ku aadanay dalka Yemen waxayna imaaradu lahayd awood askari oo dhisan ciidankeeda fardoolaydana waxaa lagu qiyaasaa 15,000 oo askari halka kuwa lugta ahna ay dhammaayeen 20,000 oo askari maadaama imaarada uu faaday ka talinaysay dhul barwaaqo sooran ah waxa uu suura gashay dadka deganaa inay ku noolaadaan nolol barwaaqo ah oo ay ku difaacdeen jihaadka iyo halganka miraha noocyadiisa kala duwan ayaa ka baxay beeraha halka nicmoolayda saddexda ahna ay dadku dhaqanayeen سلطانكي يوغو هرييي اي امارادا او فات وحا اوها سلطان عمر والسمع ابن حجر وحا او ليهي عمر وحا اوها ننكي يوغو هرييي اي امير كرنقدا ودن ليراه دو وفات اسل كيسونا وحا او ننكاني كسو جيدا مقالة دا مكة اساقو كو ابتر سدرير بني عبد الدار امرير عقيل بن ابي طالب markii uu Umar geeriyooday waxa imaarada la wareegay wiil uu isagu dhalay oo lagu magacaabo Sabruddin Ali ibn Hajar waxa uu leeyahay caruurtiisa ayaa xilka la wareegay waxaana kamida Sabruddin Ali oo maamulayay wufaad sanadkii 700 Hijriyada kadibna waxa xukunka qabsaday wiilkiisa oo lagu magacaabo Ahmed Harbi isaguna caruurtiisa ayaa markii dambe talada qabsatay kuwaas oo kala ah Sa'duddin Muhammad iyo Haquddin Muhammad حق الدين محمد وحا اوها شيق عالمه كتل ممنا عقيدة الولا والبراء هير لشيغ ان جهاد كي او غلي او كدلي ادير كيسا كاسو كجري صفحة ام حارد قالد اها او قدن بنتين وحا او حق الدين الله لكل مي اساقو جهاد ايا سعد الدين محمد اساقنا وحا او كمدها سلا دين تي او عان سند اي قويسكه قامين اي او فات وانا كمدها ليدي اسلام كي اجيسك افريكا soddon sana ayuu hoggaaminayay halganka jihaadka ee mandiqada geeska Afrika lagu la galay xabashada nasaarada ah sanadkii 805 ayaa Sa'duddin Muhammad waxa uu dagaal u la galay nasaarada xabashida ka soo gaaray Jabqaraar taasoo ku kaliftay inuu ka baxo dhulkii uu ka talinayay isla markaana uu dago jasiirada Zeylac halkaas ayuuna markii dambe ku shahiiday kadib markii nasaarada xabashidu ay ku soo weerareen عرورتي او دلي سعد الدين محمد ايا مسلمين kale ايا او هجرو دي يمن دولك حكمد ايا ايمان کا سي ايا هالكا سي قرمد ايا قرب استاغو غهلان مسلمين تا مركي لسو ان ببحيين وحا اي دي بغو سولابتين جيس کا افريكا سي اي مركلا او هريان دن بلاها جيهاد کا وحا اي دغين جزيرد لغو مقعابو السيارة halkaas ayaana waxa isugu yimid ciidamo badan waxaana la dhisay imaarada cadal waxaaba ay amirka dhigteen Sabruddin Ali oo u dhalay Sa'duddin Muhammad man yaksiru as-sultana wal jaysh al-baghid wa yubtilu qumu jami'an nasiru ahla al-jihad wa aqbilu وتوحدوا يا مسلمون على الكفور واعملوا طوبى لمن جعل الإله به الشريعة توصلوا haddaba la soo qaybta labaad taariikhda siraaca geeska Afrika ku dhaxmaray Islaamka iyo Nasaarada Xabashida oo uu qoray qoraal lagu magacaabo Sayid Maxamed Xasan laguna daabacay website-ka Tibyaan ee wacyigelinta waad mahadsantahay Maxamed Cali Aadan iyo kaasi ahaa oo ino qarinayay maqaal aad u dheer oo ciwaankiisu ahaa maxaad kala socotaa taariikhda siraaca geeska Afrika ku dhaxmaray Islaamka iyo Nasaarada Xabashida Itoobiya haddaba multaqa lagu gorofeenaya culadaha nasaarada xabashida iyo Soomaalida barigii hore iyo hadda ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Jirib aqoonyahanno arday culimo iyo sidoo kale mas'uuliyiin ayaa ka qayb galay laba maalmood ayuuna socday barnaamijka kulanka waxa soo qaban qaabisay jaamacadda Al-Qimah iyo sidoo kale wilaayada Islaamiga ee Jubooyinka waxaanu horeen idin soo gudbinaynaa kelimaadkii ay jeediyeen dadkii ka qayb galayaasha ahaa laba qadiyood barba inaan isaareeyo qodobka waxa uu yahay dagaalkii dhexmarayay muslimiintaas bariga Afrika ku nooleed iyo nasaarada Xabasha waxay ahayd mas'alatul wujood jiritaan waa noolaanaya anoo muslima iyo ma noolaanaysa imma kristan bad ku noolaanaysa imma waa dhimanaysa tusaale ahaan waxa waddanka soo martay inta marka bariga laga reebo konfurta laga reebo waxaa ka tiriyay 11 imaaradooda islaamiga ka tiriyay waxaa ka mid ahay dawaara hadiya fujjar arabini awfad sayla adal bali shawa hera intaasoo imaaradood oo gobolka soo martay meesha ay hadda waa mowqic ahaan ay dhacaan waxaanu ka garanaynaa 4 imaaradood oo kaliya ta 4ta imaaradood waxay kala yihiin sayla iyo hera iyo bali iyo adal ee bali waa qano gobolka dariskeena la ahay inoo muuqda herna waa la yaqaanaa waa magaalada weyn ee caanka ee taariikhiga sida sayla oo kale inuu taariikh caam ah u cimilaaqaa ilaaday adal waa gobolkan awdal dowladii u dambeeyay imaam maxamed guri ciidamadu adeegsanahay reer waqooyi iyo qoladan hawadka degtiyo ilaa ogaadeenka kaliya dadkan way ku wada jireen ciidankii axmed guri si rasmi ugu jireen weli mar kitaabka futuuxul xabasha qays qays buu qorahayaa qabaailka hadda degan buu qorahayaa imaaraadka islaamiga ah waxaad arkaysaa taariikh ahaan mowqica ay yeelan xataa aasaas aasaasu diyaar dhulkii ay deganaayeen xataa lama hayo waa maxay markii xabashi wadanka qabsatay ibaado kaamil ay sameeyaysaa haweenkii carruurta waa la saxbinayaa waa la adoonsanayaa wixii rag ee gaashaan qaada wixii kristaanka aqbala fa nicma wixii kaleeto waa la adoonsanayay taasina qodobid qodobkan ku soo gabagabeeyay waxa weeye nin dhaqtar ah oo farmasiila oo reer Hargeysa wuxuu igu yiri nin oo xabashi ah yaa gaari soo wada raacay Hargeysa soo saaray kaasi wiil waxaan rabnaa inuu 30 sano ka bacdi anagoon xabad rid inaan Soomaaliya idin ka qaadan rabnaa wiil weyna muuqata sida maanta loogu beeray Hargeysa iyo maxaan ku raaday la burco iyo laascaanood iyo garowo iyo boosaaso gabadha xabashadii ayadu oo qaawan bay maraysaa suuqa dhexdeeda ilaa gabdhii Soomaaliyeed ay ku deedeen wax saa u fiirin kareen aysan jirin taa waxa ku dhari ninka murqiisa adla yaabise koodan waxaan ahay yaani bindiga tahtiya ismu hoosaadka oo dhan Hargeysa ilaa boosaaso waxa ku shaqeynay tarabistay ku shaqeynayay waa xabashi waana askari loogu talagalay dalka in lagu sii beero wadagtii Hargeysa inay ka jirtay idaacad xabashi ah kanisadii inay ka jirtay iskuul xabashi inuu ka jiro waxaan ku soo gabagabeyn lahaa meesha la siiyay xabashi waa eelkii Soomaaliya ugu rajab badnayd markii siyaad barre uu taagnaa ee uu sii dhacay ee la haddu soo baxaya dhismuhu dhammaan uu dhammaystiran yahay waxa kale ka dhiman warshada in la soo saaro waxay u taalaa ummadda Soomaalida maanta nool insha Allahu ta'ala ana waxaan ka hadlayaa Zeyla waxaan islaanahay Zeyla lama qabsanin maanta ama maanta lama qaadanin maleelaq waa kii intuu soo diray ciidan uu Soomaaliya hoggaaminayo oo dhaqana bayla loo jiray iimay soo maray qalaafa soo maray baladweyne soo maray bulbulo soo maray balcad yimid oo taytayl iyo qaneen ciidankii halka yimid ilaahay baa ku sii daayay cudurro faruq baa ku dhacay iyagoo muslimiinta Soomaaliyeed u diyaar garoobeen oo shaah Hassan Barsame iyo ciidamo muuminiin loo jiray loo diyaariyay ilaahay faruq ku sii daayay intii badan meesha ku dhamaadeen laakiin ciidii balcad bay qaateen boqor meelay waxa u tageen muxuu yiri maxaa wadaan waan soo jabnay adna waa naga soo daaday cudurro nagu dhacay laakiin ciidii waxaan wadnaa taytayle meelay sujuud buu la dhacay waa guul buu ma hadal ciidii taytayle wadaan taytayle marka oo ognahay oo balcad oo caasimad ayaa balcad waa muqdisho Soomaa waa caasimadeena xaysalaasna sidoo kale khudbad uu jeeday uu yiri lukaygu waa banaadir iyo casmara inta u dhaxaysa xaleelay marka maanta Zeyla in la qaato waxaa muqaddamo iyo hordhac u ahaa oo ummad Soomaaliyeed inay gartay ahayd wayna garanaysa inta wax garanaysa waa la dagaalamayeen mar hore ayaa dhulkaas damaca Itoobiya weligii ugu jiray mar hore dhulkeena la qaatay laakiin muslimiinta Soomaaliyeed iyadoo si guud muslimiinta bari afku dagaalamayeen xabashidu way ka cabsan jirtay waxay ku askari wuxuu ku gaartay jireen askarta xabashidu sanjoo balla Soomaaliyeed bicha qarra oo macnaheedu yahay soorka cid walba uu galay Soomaali ma ahaane iyo ku cabsi gelinaya dadka muslimiinta Itoobiya gubaysato waxaa lagu oran jiray wariyaha waa inaad garan weydaa cirka cirka marka la dhaho aaway cirka dhulka ka fiiri cirki aaway cirka garan waa yaalihi cirka garan waa afka xabasha waxay ku tahay haddii la dhaho aante simaaya taalle aante wariyaha cirki aaway samaanow sama dhulka cirka garaadi yaa aante ibnu yahay aralam hal dhowr doqoyow samadiisoo tan ma hal dhowr jazakallahu khairan amtir hayyuna si suldaanka qirlaasiyo waayay mushaarakadii ayaa wili ku jirnaa waqtiga uu nahayaa mushaarakadeedu anigu waxay ku saabsan tahay mowduuc aad iyo aad u muhiim ah oo uu noo soo jeediyay ustaadka Allah barakee ustaad Umar ka oo ku saabsanaa asaliibta ummadaha lagu ixtilaalo in waxa aad ii sameeyay qowlkii ugu dambeeyay ninkii jaambo maldhahay ee ahaa haamil liwaa'il wujoodiyya lil haadiya qaabka ay ummadaha ku qabsadaan iyo sida mu'aasirka ah ee ay ummadaha u la wareegaan iyagoo dadka wax galka ah ee dadka ummadaha ka tirsan intay ay la yimaadaan wadamadooda kadibna ay u diraan waxa uu muujiyay arinka inuu boqolkiiba boqol si waadaxa uga muuqdo waaqicina maanta gaar ahaan Soomaalida inuu nahay dadkii waaga la soo rogeyna ayaa maanta inala joogo oo madax inoo ah sida maanta dad badan oo Soomaaliye ay aaminsan yihiin kuwa ayaa marka ay ka askumaysaa dhammaan fasahaad kasta oo ka socda wadanka Soomaaliya iyagaana macnaha ku abuuraya jaceylka dhalinyarada maanta jooga inay jeclaadaan wadamada ama waxyaabaha naga xiga wadamada Yurub iyo Mareykanka markaad fiiriso dhalinyarada waxaad aad iyo aad u arkaysaa qof walba himmaduhu laaliya inay tahay waliba dhalinyarada waxaan isleeyahay khaarij walaalaadka oo ma aan ku wilaayada in himmadiisa ama hankiisa ugu sareeyo qofka uu ka dhigo inuu noqdo qof caan ka ah dunida gaar ahaan qof ka soo caan baxay dhanka iyo Yurub iyo Mareykanka ama ahaadun ay qunyahan wax isku tilmaamaya ama nin ciyaartooya ah ama fanaan la yaqaano كل ذلك أنا وحكمت هاي أساليب تغزوية فكرية وحان أمه ده أكبر مجزرة وتعرضت لها الأمة الإسلامية مجزرة ذي أوند من نبينا محمد إلا ما أنت أن جون ولبا أي راح ضحيتها الأغلبية الساحقة أغلبية ذي قبض لنا أي نقطة ضحية ونقطة إنها هي الغزو الفكري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. بعد كنت ملتقاها aad buu qayb badayay wax badan baa laga faa'iideystay aan adnaacda Ethiopia ama hawshan xilli fog bay soo bilaabatay dabcan wax soo socday inta mowduucan mowduuc waaqici oo muhiim buu ahaa waana taariikh buu badnaa marka talada waxa way mowduucan taariikhda ah in marka loo gudbiyo qaada waxbarashada oo duruusta la dhigahay ee lagu daraan in ardada loo qoro had maada habashada oo shu zeyl akli ma hayne waa dalko dhan waxa dhamaa Ethiopia waxa weey ama habashada waa dalko dhan baciid ma anagu hadda taagtaaga inay yiraahdaan caasimad waa Muqdisho sida yahuud bay u yiraahdeen caasimadu waa Baytul Maqdis baciid ma xayawaanad ku iscunaan moqti xayawaan yaa sidoo u soo laqahay xayawaano kale tiro badan yaa markay daa mid buu laqay markaa bartanka markuu marinahay wuu dhaqaajo waa lagu la kala baxay soo ulaha laq lagu yibo kala taay wuu laq wuu dhaqaajo waa soora markaa waxa ay soo baxday warkan waxa way sida xabashada ku dhacday xabashada damac waxa ku jiray dalkaan umada Soomaaliyeed laq damac noocaas markay xogaha naga laqday inta kale way ku istaagtay markaa nin waayeel oo de hadda xala hadlaha idaacada ka hadlaya yaa wuxuu leeyahay ma socon karo hata waa gurguuranaya buu leeyahay waa gurguurnaya bartaasana kugu imaane waayeel meeshu ka gurgurtay waram dad waayeel baa ugu weyn aroorna way ugu yaryihiin ayaa kala aro wiil yar oo daadiisa malaan ire ma saddex jira horta afar ma gaar aad buu yaraa wuxuu ceyrnaa waxaan oo aroorta gawaari ay ka dhigtaan caag la sameey aroor buu la hadlay wuxuu aroorayaa aniga waa socdaa Ethiopia u socdaa ma raacaysa warkii xogaa waa degdegsanaa dhagtaan u dhigay hadana mar labaad buu ku celin aroorayaa aniga waa socdaa Ethiopia u socdaa ma raacaysa marka meel muxuu ahaa hawaayeelkiin uu leeyahay waa gurguurnaya saddex jirkiin uu leeyahay waa baxaya oo maleeyaysa umadda in la qabsanaayo insha Allah niyada aan khayr u sheegay jazakallahu khayran muwaadiicii la soo darxiyeen waxay ahaayeen muwaadiic hadiis saaca baahida aad ay u taagnay Ilaahay tabaaraka wa ta'aala ayaa garanay horta sababta xaqiiqiga laakiin waxa la dhihi karaa waxyaabo badan oo ay duugayaan ayaa jira oo ay ka mid ahayd xilliga hadda laga sheekeynay Imaaraadka Islaamiga ah ay jireen waxa la yiraahdaa magaaladaas waxay ahayd magaalooyinka waxay ka mid ahayd lagu kala gato adoomada ama xaaran waxa ay diideysa ay duugduugaysa waxay ogtahay bariga Afrika dadkan degan oo khaasatan Soomaaliya in ayaga cadaawo ka dhaxeeyso waxa ku sii socdaan hadda ogeyay dhaqaaqa Islaamiga inuu ku sii socdo marka waxyaabo ay ka hortagayso madama ay tahay meeshii adoomada lagu gadi jiray ama adoon fara badan idinka aad leedahay halka lagu gada waxa ka carraayna isleeyahay waaga kuwaasi wixii ahaayeen qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha multaqa ballaaran oo lagu gorofeenayay colaadda xabashida iyo Soomaalida barigii hore iyo hadda Sheikh Maxamed Abu Abdulla waliga walaalidii Islaamiga ah jubooyinka ayaa sidoo kale kulanka gorofeenta qaybtiisa ka hadlay awalan Allah subhanahu wa ta'ala yaan umahnaqayna mahadda alla kadim waxaan umahnaqaya maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Al-Qimma mashruucan fulisay sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa walaalada Maktabu Tarbiya wa Tacliim oo ayaguna qayb libaax ka qaatay mashruucan qabsoomidiisa mahadda alla kadib waxaan kaloo u mahadnaqayaa culammada nuqabada ardayda jaamacadda iyo macaahidda kaleba macallimiinta iyo maamulayaasha degmada Jirib dhammaan marti sharafta kala duwan intaba waxaan leeyahay jazakumullahu khayran ilaahi subxaanahu wa ta'aala haydin ka abaalmariyo juhdigii iyo dadaalkii aad bixiseen maalmihii ay socotay munaasabadan oo run ahaantii dadku dareen adag ay muujiyeen si cilmiyan ah loo daraaseeyay juduurta siraaca u dhexeeyay muslimiinta bariga Afrika iyo Nasaara al-Habasha dagaalkoodu inuu ahaa dagaal waxa weeye diin ku saleysan si qoto dheer ayaa wax weyn loo qaban dhigay oo cilmiyeysan inta badan dadku waxay un iska dhageystaan macnaha cadowgeena soo jireenka waa Ethiopia, waa Xabasha, waa maxaa la yidhaahdaa Axbaash. Dadku badanaa si cilmiyana uma haystaan, aabbayaasheen iyo awowayaasheen baa la diriri jiray, dhul bay rabaan, dal bay rabaan inay qabsadaan. Qadiyadaas ayaa waxa weeye wax badan la daraaseeyey, inaysan ahayn wax macnaha taariikh iyo maxaa la yidhaahdaa dhul iyo wax ay u socdaan aysan ahayn taariikh soo jireena oo laga soo bilaabo min waxa weeye Abraha ilaa kan hadda u dambeeyey. Intaba dagaalkooda wuxuu ahaa dagaal diimeed, ayna kaga soo horjeedaan dhammaan muslimiinta bariga Afrika. Xuruubu saliibiya ayay waxa weeye u matalayeen waxa weeye geeska Afrika. Marka waa cadow, cadownimadiisu ay caddaatay si taariikhiyan iyo cilmiyan looga sheekeeyey. Dagaaladii muslimiinta ayaga dhex marayna hadda waa laga soo sheekeeyey boqolaal sano. Annagu muslimiintu haddaan nahay aan ka adkaanaynay, weliba inta ugu badan muslimiinta ka adkaaday oo dhulkao dhan cagta mariyay ilaa lagu qasbayba hilibka cayriinka inuu cunaan sida taariikhda hadda lagu xusay. Hogaamiyaal badanoo muslimiinana halkaas ayay ku shiideen, ilaa haddana waxa weeyaan damacoodi uma suurtagelin. Maalinba markay is yiraahdaan bal wax u dhaqaajiya, waxa weeyaan waxa mar walba ka hor imaanayay ummadda ku dhaqan ee muslimiinta ee Soomaalida u badan ee bariga Afrika degan ayaa mar walba waxa weeye damacooda hortaagnaa. Hadday noqon lahaayeen Mareykan iyo reer Yurub oo iyaguna ilaa iyo waagaas ilaa hadda waxa weeye dagaalka ku haya muslimiinta bariga Afrika. Laakiin waxaa la yaab leh in dad badan oo muslimiina ee ku nool dhulkan bariga Afrika ay iska hurhurdaan. Ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeyaan markhaatibu ka yahay. Inta maantay waxa weeye khudlaaminaysa jihaadkan, Ilaahay waa uu weydiin doonaa mar walbana waxa weeye riqaaliyiintan oo mar walba Abu Riqaal iyo asxaabtiisa iyo Abraha iyo qoladaas mar walba waa ay taagnaayeen dad cumala ah oo jawaasiisa oo waxa weeyaan muslimiinta ku soo hogaamiya Xabashi iyo gaalada kaleba ku soo hogaamiya mar walba waa ay jiri jireen. Khubsigooda iyo xumaantoona waa laga waramay. Min Abraha ilaa hadda riqaaliyiintu waa ay fadhiyaan, waa cumalo, waa jawaasiis. waxa weeye humul caduwu faxdarhum qaatalahum allahu annaa yufakuun, waa kuwa noogu daran ee munaafiqiinta ay cadowga Ilaahay u adeegaya muslimiintana dhabar jibinaya. Maanta meel walba aad fiirisid, bal imaaraadka fiiri, waa riqaaliyiin, waa cumalo. Kan hadda waxa weeye Sacuudiga fadhiya, kuwaan hadda waxa weeye Soomaaliland fadhiya biixi, kan xamra fadhiya waxa weeyaan Xasan Garbuurti iyo kuwa ka horreeyay, kuwaan hadda Soomaali Galbeed waxa weeye hogaaminaya oo maanta waxa weeye ummaddii u gacan gashay Itoobiya. Dhulkaas oo dhan baa xoreen naga raba, harar baa xoreen naga rabta, waxaana xoreen naga rab Soomaaliland, Puntland baa xoreen naga rabta, Kismaayo xoreen naga rabta, NFD baa xoreen naga rabta, Baytul Maqdis baa xoreen naga rabta. waxaan u fadhino waa Ilaahay kelimadiisa koryeelkeeda. waxaan u fadhino waxa weeyaan waa inaan maskaxdeenna iyo dhammaan aan isku baraarujino inay hool weyn na sugeyso jihaadka bariga Afrika. Fari kama qodna ninkii isdhahaya waxa weeye Nasri baad heli doonta maalmo kadib, walla fari kama qodna. Zaylax baa na sugeysa oo wax waddankan oo dhan baa na sugaya furashadiisa. waxaana laga rabaa qof walbo inaad diyaar garowdid, ilmaha iyo walaalaha iyo ehelkaagana aad jihaadka aad ugu soo baaqdid, qof walbo qofka aad keeni kartidna aad keentid. nima yahu dacwa alfardiya ayaa idin kula dardaarmaya. ilaahayna ha idin barakeeyo, jazaakumullaahu khayran. ilaahay khaatimadeenna ha hagaajiyo. ilaahay wax weyn min xusni alkhaatima ayaan ilaahay ka baryayna. rabbanaa dalamna anfusana wa in lam taqfir lana wa tarxamna lanakunanna min alkhaasiriin. rabbana aqfir lana dunuubana wa israafana fi amrina wa thabbit aqdaamana وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى وهقاق دقي السيال وحاد دقي سنسان برنامج كدو حوري سيدي داعة السلامي الفرقان أيو إذن كقيمانيا أسكرت أوبت كان ياله أو كسو بحي مامولك كونفرق البيت أيايدي كسو مقان بل سمركان waxaad markan ku soo dhawaataan Abwaan Cumar Budul oo Abwaan Soomaaliyeed gabay uu ka tiriyay damaca gurcan ee xabashida Itoobiya ka leedahay dhulka Soomaalida iyo heshiis ku sheegay dhawaan lagu siiyay badeena. hoyalay hoyalay hoyalay hoye hoyalay hoyalay hoyalay hoye Ahmedow abqaaliyo markaad gabay abuurayso arad kuma wacne waa inuu wada iftiimaye iridisa gorta hesha loo abtiriyaye waxana musnaadiyo waxaan idhanka joogaba caawaan afkaygii xidhnaa oo maataada siine balaan ooda kaga qaada waalifyadaydiiye ina biixi aafooyinkiiyo aramid u rabay aradkii islaamku baxshiyo eegamadiisiiye arladiina wuu iibsado weydun aragtane ihanada intaa leeg ninka nagu astaameeyey ihanada intaa leeg ninka nagu astaameeyey adduunyada inaan dhaafinaa buu istaahilay waa ina gumadnimo wuxuu noo adeegsadaye waana xajaama kaag lahiyooday ka sheekeeye aaka intaan qaadano nuura soo kicinno alasay aroor horeyntan weerar ku wasqayno is-abaabulayhawshu walama ilawaane uurkii ma buuxsamo haddii awrta loo qaloye oonkiyo abaarta dishe lagu alhumeeyey ay sidh markii lagu shubiyo ashitiya qiqa iimaanku waa kii ka tagay amanu horaaye ayaxuba halkii uu dagu eel ku dhaaliyaaye ugaxaana wuu kaga taga saad u aragtene markaasuu ifsaad kula kaca erigii baxaye haddii aad amiir moodayseen aayad garanaya ingiriiskii weeyaan waxaad heshanaysaan waa aburriqaaliyo iblaysuuliyo dirkade abqaguradna waa lagu yaqaan adhisidiisiye urugyada jidhkiisa engagan oo ma lagu sadhiye intaasoo inkaarood waxaa loogu soo urursay ashahaada diid weeya oo ayatin balaahe afarta udgoonkii tixdiyo ubixii saradhe artifiifka iyo em qarxiyo aalad xoog badan dhe arrimuhu markay iil galaan udub dhaxadkiidhe ummaddeenna soomaaliyeed waa indhergarade anafiyo waxaa lagu yaqaanaa radiriirede afrikaanka oo idilna way ugu adkayene waana uba jeex maalintay agabka qaataane ha yeeshee ardaal la jiro ay la daqsadoye waa abguuri abeesooyin iyo aadu iyo tuge adhaxoon kaliifniyo inaan dheriina mooyaane wax kaloo ku aada ma jiro oo anfacayaaye rag ilaashadiyo maalintu eba filanayay axmaradu markay qaadatiyo unugtay shaydaanku waa kaa ilmeynaaya ee oo hin soo diriye waa abeeya feeftu dhigtiyo erayadiisiye inqilaab markii uu fishiyo lal wax leefaya وكي أراغل كويري واذف لحيساني أمن هوري إيطوبيا وحي كوان دعونيسي أولا جيدة دودي وطالو أغاسي مايي إشا سيلا إيامال انتو أبوغا سوكارو أو داليا هرقيسو رباينو وفتوباية أذيقانا إستاوو كوردان قدابة ذا اختيارنا وكاردين تو ولو سهل إمي كاد أود لديهن إنا ذا روي استعمار كآسو إنكراو نوفزا ضي أرحن مالا أبراهي أربي أبا سيني أود كيسي ويا وحا أقصو قلعي أبلي دارا أقو مارك ديقا حانا إلمياني ها إردو دو أو قالا دي إذب هايشاني آخر أودا ديل ما أو أرد كو سيلايا أجر باد كهيلي سانسي دو إبه يدي أواري أفتري إلا إريا فرصو إلا ليا أقباد كي دوشي أي شعي بورو العسلي أضاء واطي يوي ميدا الكذا أدي سبب أحمالي يو أذري مشدا أسكق لي دوا الله قايد ليني دميلا هي أسكق لي دا والله قايد لين إذا إلهي فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي قيبا دم ببرنامج كدو حوريسي دا يندقستي الكسي دونهي الكتائب الإخبارية وحا أي باهيسي مقال كوبان أو لغصو بندقيو سدح أسكري أو مذيك مذوواي لها kuwaasi oo kasoo goostay askarta maamulka koonfur galbeed ee xabashada Itoobiyaanka la shaqeeya askartu waxay ka sheekeynayaan xaaladda ay hadda ku sugan yihiin iyo sababta ka dambeysay in ay soo dhiibaan wilayada islaamiga ah bay ayaa soo bandhigtay anu am muxtar maxamed usmaan aha iyo ka tirsanaa oo kabiiri ciidanka atliibta koonfur galbeed dowlad federaalka ah iyo kabiiri لا يا سعد دنغلرو يا كتر سنة ما هنك بحي مصغ ماسك لقى أن فلان دينا قبنا شرع الإسلام قبنا يا الإسوبي ومتنك لقبهي سعد درتية وهنك لقاقي ما الكل ما ضد مسلمين إلهي هيك شيء والحكومة شرع الإسلام والحكومة مسلمين سنود رسول كتاب إلهي والحكومة يعني جيج أحروج لما لو كن يتم أفرت كبير لما لو كنت أفرت علم كبير إلا شعذاس شجع واليراب مش يقول لك قاعدة ذاي قلنا ذي الورق رابدي مصو ماسك بيلك لحين قبيل قبيلست يعني ميلك أرى إذا دي إسلام لك رغمان شرعة بنان كيين إسلام كأ يعني رغمان صدرات دي أفع أوايا إلى وقت عسك جري مدش السنة مكرهون أرجع لفوقواي إن أنا بحفظي الله يهدي المسلمين أهل الدين تاعك مسلمين دين كنغمايا شرع الإسلام كنغمايا صومالي رئيس رئيس كير لوريجي هاي سدان قربوا على الحجارة هان الدقيق إني أنا كبير يا سنة بتجيله ودي سدي يا نبقى نقول ما يملا ربورة كنغاجي شرع فرصة كنغاجي إلا في بول فلا بقول الله تكيلو متر حجري والملنيا دروغ معرن والدل دباو معرن dad weyn oo tartiib shaqeeyo bisigadii hamari tuulo kasta hamari doodo leh hamari meel lama la saashato barag meel habad weerad ma aran dad muslim ah shacab shoo isku dhaha daaqsmaayo yah nimad gili dad blaaran leh yah kulmi muslimiinta bayani way ku asada in afis blaaran meel iyo kasta roogo in aan ka xala shaqo dambeenaan ma ku niman kaad ma ka faadaa raqan dambeen ma ka faadaa ummati ana saas yani shaqadan akatabi igu wali fuug lankii fadaw دي مسلم فداو مسلمين تا كبيرة أصيه ويدي سيدي قام فرغ الله إلهي يكو كويا أن شكي إذا أنا بشكي شسني أتكون كجريان أنت قال سلها سلك ينقل والله بين أبو ريالا من أهران يعني سينغور يعني قال سينغور يعني وانا قال يعني كاستي أنت تاسي يعني كول كجرني إلهي ما إلو كل مي ولي ليش يعني بين هايان والبان كجرنا مسلم لا أدى حفيف سليم دين الإسلام نغمه يا اللي كلهم قال يا رأي شعب يا ولد أنا كدمان شعبك والبنك هاين يا اللي كلهم سيشرب له اللي دواهي ما إيش يا جاي ذات يعني ودمبوي لكن شرب فداو مسلمين كبير فداو قام ما فرمان لسه هاي إنك كبير تان أبا كبير تان أبا تعرفه ودي ستان ما لسه يروح لسه يال لكن ما اللي كلهم يعني ضد نظيف نبيب دين الإسلام كنقمه كتاب إلهي سيدونا كنقيس بس كعرقني كنقمه يعني كله كلنا بسم الله مقعي بري إبراهيم علي وحاين كان ماذا دقمذ بور ركبه ما أنتن وحاين جواب بولوفو لاي نمنت اسكرت قارد عن كسوب بحي بدو معنا لو بلود اللي باتي بير اللي جري وان كسوتي معنا ما أنتن بولوفو لاي جوغا دين نوم محمد صلى الله عليه وسلم المقاس عيان ما أنت اللي جرى قارد وكسوتي ساس أي حال دي دي أجسل ما درها تنكسوتي هذه مدة لو بلود اللي باتي بير اللي جري نمكاس نمن ومعنا الدين أولي ماله ننسى لا تكون أما نمكاس نمن قالي هو مسلم دبو يحب تريدو معناها معنات اسنين معناها سوق ومعناها اسنين اي تهي باورك لو بقول سدح بول كان اللي انه اسوب عيالك بالكوتا سنين موتو صعد كان العك كان على شاوات انت كما دبكاس نمكاس نمن في علمها نمكاس نو امود ورفادين نمكاس نك اكتو جو هدب وحان دالاي معناها عنفر لاي فرنت عنفر لاي انك سبحان اي والدين تو امادان اي سو ديبان كي قوري كلا سو كوسن اي كي قورلان اه كسو تي قاد كعنين سلاد متكودان salaad saacad oo macna la aadam la hajaad ay cunay sigaar amaan u sufurna sigaar ka sii jaad kii soo reeb maanta saacad salaad la tukulay nimankaas ma fiican ma maanta si hada ay si hortaan alxamdulillah hadu la bila sifaan leeyso dhe walaal alxamdulillah si maanta ku joogi si darad ku joog isku mud ma aha dib rafaad maluudil doona nin ma dilaysa gormatanuunina saad meeshan ka tageysa saas waxaan ku yidhi macna aan tibilnay nimankaas haddii macna haday warkii maqlahaayeen ana isku soo baxaan ay soo dhiibaan qor ay la soo goostaan ay amaadaan hadan dhaale farinta u furna hada igi yeelayeen Ibrahim geedo leena saddex bilood aan meesh joogay bisha afaraatan ay waa ka toobakeenay meeshaas maraba aan ma aragtaa aan meel aan Ilaahay lagu toowneen oo ma aragtaa aan macnaa aan ma aragtaa gaalnimada iyo isheeg macnaa waqti aan lagu tukunayno Soomaali aan lagu soo dhaweynayno muslimiin aan lagu soo dhaweynaynaa ay ahaayeen meeshaas maalintii hore waa laygaga maskax baday waa laygu dhaweey mar labaad aniga ma aragtaa antii ka toobakeena isku day waa ka toobakeena ii sheeg ciidan koofar galbeed aan kasoo tagay mashaar laygu ma siinaynin toobar kuma soo maran aan ma aragtaa walax hayd hayda iyo walax nuxu rajo ku nool ahal lahay rajo ku noolkii i dhaxdaan aniga ma aragtaa aan danahaydan ku fikiri mustaqbalkaydan ku fikiri waa ka toobakeena waa kasoo laabtay dar ilaahay aan soo laabtay maahan cid igu soo maskax masane malaha إذا ما أركت أنا خدر دارن لهن إني ملها دار لهن أو توبك يعني الحمد لله كو أنكسو التجي كو توبك يعني الله كده أدي توبك يعني نفس الدود وحلس حركة الشباب وحكة ما ترى حركة الشباب قفا يعني لهن وحكة ما ترى أي واحد بكرة ما ترى يعني لاكس نفس الدود هلاقين هو يدو دي أبوه مع المستقبل كودي يعني عايتين كودي ده بيكو عيارين أي كود إلين ده نمضاده haddu waxa ay qorsheysan hooyi aabe inaan la noolaado deegaanka aan ku noolaado geel iyo gaas aan leenahay macallin beer aan leenahay hooyaday way nooshahay aabe way nool yahay inaan ma aragtaa ayaga aan is darsameeyna mustaqbalkeeda iyo caaytaankeeda dambe aan ma aragtaa si aan u wanaagsan aan ugu taxdiray maalmaha la nool yahay fakhurun fakhurun bi islaami faminhu rtawaytu ana كنت يا جبجبة برنامج كده وحواريسي ضي نجسي السلسو جارني مركان أي نوع دونك أي دولات كم جلاد براوي وحاولي سدر در له كصعد مقالدة تحنايا شاها والكتائب الأخبارية كباهنيسو جرمت كي أي دوان سميين قد جمارين تفتها ده يا حركة مجاهدين تل شباب waxa ay goor dhaweed baahisay muuqaal kooban oo naqanaya 10 kaasi oo lagu soo bandhigayo gurmad loo sameeyey dadka ay saameeyeen fatahaadaha ay ku nool deegaanka Deemaay oo hoos yimaada degmada Baraawe ee wilayadda Islaamiga ah ee Shabeelle Hoose. Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii qaabilsaneed gurmadka ayaa goobta tagay, waxayna dadweynaha kala hadlayaan muhiimadda ay ugu yimaadeen, iyagoo sidoo kale u sharxaya nidaamka dadweynaha wax lagu gaarsiinayo. Dadka deegaanka Deemaay ayaa loo qaybiyey lacago, qof walibana waxaa loogu tuurayay akoonkiisa. Waan soo booqanay haddaan nahay maamulkii degmada Baraawe, waxaana barbar socda guddigii maaraynta fatahaadaha culayska haysta deegaanka. Waan soo aragnay, waana soo marnay, waatan hadda idinla taaganna. Fajazaakumullahu khayr. Waxaana u socnay insha allah dadka muslimiinta culayska gaaray dhibaatada taabatay wax yar oo danahooda iyo duruuftooda ay ku xalistaan ayaan u wadnaa. Amaanadii ayada ahayd aan rabnaa marka insha allah inaan si nidaam ah u gudanno. Qof walbo annaga naga mid ah oo la qoray oo niiskiisa aan hayno magaciisa si wanaagsan ha u dhegaysto, dhegaha ha u raariciyo, markuu magaca maqlana qofka ha soo istaago. Insha allah lambarkiisa la weydiin doonaa, lambarkaasna $40 loogu tuuri doonaa qofkaasi. Ha barakaysto, hana duceeyo, islaamkana ha u duceeyo, muslimiinta oo dhanna culayska allah ka qaado. Amiin dhah, gaaladana allah ha jabsho. Fajazaakum allahu khayr. Shaqadii aan noo bilaaban doonto hadaa wabilahi tawfiiq wa sallallahu wasallam wabaarik calaa nabiyina maxamed. Jannaay aadanow, jannaay aadanow, jannaay aadanow. Hussein Malable, anigoo ku kooyi tuulidi Boosaar Baraka Roob iyo ahaay maysoo deeray degmada Deemaay harakada gurmadka degdega muslimiinta oo gargaar $40 iyo ka daaqi idin allah barakaayo. Ibraahim Aadan Shaafow, Usmaan Ali Awro. Magacay waxaa liira Aadan Xasan Qoyshow, aadan gala ka maga dheer. Waxaan joogaa tuulada Deemaay, abaar badanna waana soo martay. Haddeer alxamdulilah aarana la helay aaran kadib haddeen fatahaada noo yimid. Fatahaadii alxamdulilah rabbil caalamiin culayskan iyo go-doonkana ku dhex jirnay walaalada Islaamka aan meeshaan naga soo booqatay dhibkana la qaybsatay lacag $40 aan qof kasta gacanta ka saartay. Waana ka mahadsantiin khayr allah hadal sii, allah hadan barakeeye, gaaladan allah jabi, muslimiinta kor allah ka dhiga. Muslimiinta innamal mu'minuuna ikhwatana liri mu'minuun wa iska mid. Muslimiinta wahii wadanka meel kasta caalamka ku joogo, sidii Falastiin hadda oo yahuuddu qoorta ugu jarta yahuuddu, allah ka jabi, muslimiinta kor allah ka dhiga. Ali Maxamed Xasan yero waxaa deganay tuulada Deemaay oo hadda degmada ka barkacna daabna walaalada Islaamka oo ni kaalmaday dadka barkaca beeraha biyo ku fasaadiyaan nahay unagoo duurka joogna oo walaalada ni imaatana oo gurigaas $40 oo ku siida si sharaf ah Ilaahay guul iyo wanaag Alla xasiyo, gaalada Alla xaniga jabiyo. Hay'ada Ramakaal Raas Siddiid, Siddiid magacaygu waa Xasan Abdi. Maasha allah dadka waxaan ku sugannahay degmada Deemaay, walaalaha maaragtay guddiga oo maaragtay alxamdulilah rabbana gargaarka oo walaalada Islaamka u qaabilsan ayaa maaragtay alxamdulilah aan u mahadnaqayna walaalahayna noo soo gurmadeen oo maaragtay baasha $40 oo nagu caawiyeen. Khayr allah siiyo gacantaadan kor allah ka dhigo. Wixii oo maaragtay alxamdulilah na haasta adowgana allah naga jibiyo, lugta hoostiis allah noo geliyo. Aniga Xaawo Xuseen, magacayga deegaankayga Deemaay, muslimiinta maanta waxaa nasoo siisay lacag oo $40 ah waa hagaag dhegeystayaal, intaas ayaan caawa ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Tan min lamid ah kan mid lamid ah intaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بدين عظيم هو السميع.